cânte manelele, să danseze fetele. Hai prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cânte manelele, să danseze fetele. Cânte manelele, să danseze fetele, cu bluzițe transparente, cu aturi excelente. Curge vinul în pahare, toată lumea în picioare. Cântă Delta pentru voi și distracția e întoi. Fetele se mișcă bine, nota 10 de la mine. Pentru ele noi cântăm și să le distrăm. Hai prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cântem manelele, să danseze fetele. Hai prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cântem manelele, să danseze fetele. Pentru toate fetele, ridicați paharele, să cântăm, să ne distrăm, de necazuri să uităm. Fetele se mișcă bine, nota 10 de la mine, că bine se ondulează și băieții se distrează. Fetele se mișcă bine, nota 10 de la mine, pentru ele noi cântăm și să le distrăm. Să cântem manelele, să danseze fetele, cu bluzițe transparente, cu aturi excelente. Curge vinul în pahare, toată lumea în picioare. Cântă Delta pentru voi și distracția e întoi. Hai prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cântem manelele, să danseze fetele. Hai prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cântem manelele, să danseze fetele. Hai prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cântem manelele, să danseze fetele. Prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cântem manelele, să danseze fetele. Hai prieteni să ciocnim astăzi un pahar cu vin, să cântem manelele, să danseze fetele.